Тогда я позволю себе. So if you don't mind, I will take only 30 seconds or 1 minute to give you a short reference to history, for giving you a little historical background. Please. Ja, 30 sekunder til 1 minut, det sagde Putin, at han vil bruge på at give en kort historisk baggrund for sin beslutning om at invadere Ukraine, som altså endte med at blive næsten en halv time lang. Ved midnat, der udgav den kontroversielle og stærkt højreorienterede amerikanske journalist Tucker Carlson sit 2 timer lange interview med den russiske præsident på det sociale medie X. Og flere medier har påpeget det mærkværdige i, at Putin han holdt en enetale om russisk og ukrainsk historie til spørgsmålet om, hvorfor Rusland egentlig invaderede Ukraine. Men ingen er rigtig gået ned i materien, så reporterne undersøger derfor i dag, hvad Putins historietime den konkret giver af forståelse for Putins invasionsbeslutning. Ja, til at føre os ned i historien, så skal vi jo bruge dig, Jens Jørgen Nielsen. Du er nemlig historiker og forfatter til flere bøger om Rusland. Du er også med på en telefon her nu. Og så er du også af omgange, og det skal jeg jo sige, blevet kritiseret for at være, citat, Putin-venlig, i hvert fald efter, at du blandt andet har optrådt på russisk stats-TV som ekspert. Bare lige helt kort, Jens Jørgen Nielsen, betragter du dig selv som Putin-venlig? Nej, jeg betragter som historiker. Jeg betragter mig en historie, som forholder sig til kilder, som prøver at danse et, oplyst billede om, hvad der sker. Så jeg er ikke specielt venlig. Jamen, jeg prøver ligesom at se på tingene. Jeg er kritisk over for enhver ideologisk historiefortælling, om det så er den vestlige eller den russiske for den sags skyld. Godt. Med det på plads, så lad os gå ned i det her omtalte interview. Det er jo 2 timer, godt 2 timer langt, Jens Jørgen Nielsen. Vi bad dig faktisk om at se det her interview i dag. Jeg tror, der er mange, der ikke har fået det set, men blot har set nogle udpluk fra det. Kom du igennem det her interview? Jeg kom igennem det, ja. Hvordan var det? Ja, det er jo langt, kan man sige det sådan. For det første vil jeg sige, at det er jo langt. For det andet, så vil jeg sige, at der var meget lidt nyt for mig. Og meget af det, der blev sagt, er sådan set noget, Putin har sagt før. Og noget, man, hvis man følger med sådan i russisk opfattelse, russisk debat, som jeg gør, så er det langt fra nyt. Det nye var jo sådan set, at Putin fik lov til, stort set i hvert fald, at holde noget, der nærmest ligner en enetale. Og ligesom sådan på den måde kunne henvende sig direkte til amerikanske vestlige seere. Mm. Det synes jeg sådan set var det nye ved det. Og jeg synes ikke, altså Tucker Carlson, jeg bifalder hans bestræbelser på at tage det over. Men altså Tucker Carlson er jo ikke specialist i russisk historie, for at sige det sådan. Så det blev jo sådan reelt en monolog. Mm. Ja, mange har kaldt det et relativt ukritisk interview, hvis man overhovedet kan kalde det. Jeg skal bare lige høre, Jens Jørgen Nielsen, du lyder, jeg kunne forestille mig, at du har set frem til at se det her interview. Det er jo noget, der har betydet meget. Blev du skuffet? Nej, jeg tror faktisk, det er jo det, jeg havde forventet. Jeg var ikke klar over, at det ville være så langt. Jeg synes, det var meget, meget langt, og jeg synes måske, man kunne have klippet lidt hist og pist. Det ved jeg ikke. Men altså, på den anden side, så synes jeg jo også, det er interessant, fordi det er en historie, jeg kender. Mm. Og der er mange, der er så mange ting, som vi jo ikke, det lille kvarter, vi har til at snakke her, kan vi jo ikke komme ind. Det kan vi nemlig ikke. På mange detaljer. Nej, det men Jens-Jørgen Nielsen, der er mange spændende detaljer om det. Lad os tage fat i det, fordi jeg ved, du mener jo, at det er vigtigt at forstå, hvorfor Vladimir Putin gør, som han gør. For da Putin interviewede med Tucker Carlson, han bliver spurgt, hvorfor går Rusland ind i Ukraine for 2 år siden? Ja, så vælger han at forklare sig med en meget lang historisk gennemgang af Ukraines historie, og også Ruslands historie, som blev refereret til prinser fra før og 1000, den russiske herskerinde, Katrine den Store. Altså, at Ukraine i virkeligheden er en kunstig stat, konstrueret af Josef Stalin, bliver også sagt, men det er i hvert fald noget senere hen. Altså, hvad er den væsentligste konklusion? For lad os hellere springe til konklusionen på Putins historieteam. Ja, nu skal vi lige have en makketærning på en meget stor, men hvis jeg sådan lige skal skære det kort til, så vil jeg nok sige, sådan, det der måske sådan kan interessere nogen, og nok vil overraske mange i Vesten, det er jo sådan set, at Putin forholder sig meget, meget kritisk til de sovjetiske kommunister, som jo etablerede den første ukrainske stat. Hvis man lader mærke til det, så kritiserede han både Lenin og Stalin for at skabe en ukrainsk stat og tage et stort stykke af det, som han opfatter som det nye Rusland, som Katharina den Store havde indbundet i løbet af 1700-tallet, at det lagde man så til Ukraine og gjorde det til en del af Ukraine. Altså, det er nok det der, han siger, der startede problemerne. Fordi Ukraine er jo et meget lidt homogent samfund. Jeg ved godt, der er mange, der påstår det modsat. Men jeg har rejst gennem hele, både syd og nord og øst og vest i Ukraine. Altså, der er meget stor forskel på de forskellige dele af Ukraine, fordi den vestlige del af Ukraine. Jeg blev helt klar på, hvad Putin mente. Men den vestlige del af Ukraine, der hvor Lviv er den største by, det kom jo først under Sovjetunionen efter 2. verdenskrig, reelt. Og indtil da havde det hverken været en del af Rusland, det har ikke været en del af Sovjetunionen. Det har været en del af Polen i mellemkrigstiden, og det har været en del af det østungarske imperium før. Så det kan i hvert fald under ingen omstændigheder, altså det er jo faktuelt, det kan ikke være en del af den russiske interessesfære. Til gengæld så har vi den anden side, Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Krim, Odessa og de områder der, ikke, som jo er meget, meget grundlæggende, meget basale russiske rejser, men det ene er det fuldstændig som rejse i Rusland. Man hører russisk tale. Og Jens Jørgen Nielsen, nu, det er jo med al respekt, nu tænker jeg næsten, vi rører ned i den brønd, som Putin han også røg ned i går, for det er en meget lang historie, det her. Det er en lang historie. Jeg tænker, at det her med landegrænser, de ændrer sig jo. Det gør de jo overalt, og det gør de jo hurtigt i løbet af 100 år. Men, er det overhovedet et argument for Putin at begynde at snakke om de her ting? Nej, jeg tror også, det er mere en forklaring på, ligesom han gav lidt en forklaring på, hvordan Ukraine egentlig er for et land, og hvordan Rusland ser på det land. Hvis vi sådan går lidt tættere på nutiden, ikke, så vil jeg sige, så startede, og det er de fleste nok glemt i dag, Putin startede som en af de mest pro-vestlige russiske ledere, de nogensinde har haft. Altså han startede med at gøre Rusland medlem af NATO. Han spurgte Bill Clinton, om Rusland kunne blive medlem af NATO. Han troede fuldt og fast på, at Rusland skulle ind i hele den vestlige alliance. Og det gjorde han i nullerne, det gjorde han i 2007. Han nævnte det i interviewet. Hvad gik galt så? Gjort. Ja, det er det store spørgsmål, ikke? Fordi Vesten vil jo sige, jamen altså, vi gjorde alt for Rusland, og russerne, de valgte sig bare en anden vej. Putin, han siger jo, jamen nej, det var Vesten, der ligesom vendte Rusland ryggen. Det var Vesten, der satte ensidigt på at få de tidligere østeuropæiske blokstater ind i NATO og vende dem imod Rusland, uden at inddrage Rusland i nogle europæiske strukturer. Hvis man sådan skal kode det meget, meget langt ned. Og så begyndte det fra 2008, der inviterede i hvert fald George Bush, jo ikke hele NATO, de inviterede Georgien og Ukraine med i NATO, og så sagde Putin jo på det tidspunkt, at så bliver der ballade. Det er en rød tråd. Han var med til NATO-mødet, han var jo statsminister. Han var ikke præsident dengang. Og Jens Jørgen Nielsen. Men Putin sagde, det jo den startede, og så kom hele Majdan i 2014, som han helt klar opfatter som et amerikansk-sponseret kup, og hvor man så begyndte at køre NATO ind, og man begyndte at bygge militære installationer osv. Og så kom hele oprøret i Lugansk og Donetsk med oprørerne, ikke? Og den ukrainske regering, som bombarderede byer, Donetsk, Lugansk og andre byer, luftbombardementer også. Og ja, og så kom 2022. Og så må jeg hellere lige for en god skyld afbryde dig her, Jens Jørgen Nielsen, fordi det, man bare kan registrere på internettet lige nu, det kan jeg i hvert fald registrere, der er ret mange, der griner af Putins valg, kan man sige, argument, at det, han vælger at bruge 30 minutter på, er det, man kan kalde en lille smule kedelig lektion, i hvert fald for nogen. Men jeg kan godt tænke mig at spørge, er der grund til at grine af, at Putin bruger det her argument, vælger at udfolde historien på den her måde? Jeg synes måske ikke, selv synes jeg egentlig ikke, det sådan var voldsomt relevant, for jeg tror, det var sådan tabt på de fleste. Jeg tror også ligesom, at Tucker Carlson, han, det blev lidt langgab for ham. Jeg tror ikke rigtig, han kunne følge med. Det sagde han jo også på et tidspunkt. Så jeg synes egentlig, at det var for komplekst, og det er for gammelt og for ukendt. Og man kunne godt have nævnt det der med Ukraine, ikke? Med at det jo for godt 100 år siden, og ikke på noget tidspunkt har været en stat. Det har været et område, der har været skiftevis under Polen, Tyrkiet og Rusland og Øst- og Ungarn. Fordi det andet, det der med de der prinser og med Rurik og det der, ikke? Det er lidt langhåret nok for mange. Også for Tucker Carlson. Så man kan se, at man kan jo se, at han rynker brynene på flere tidspunkter. Jeg skal jo ikke kunne sige, om det er, fordi han ikke forstår det. Eller det er, fordi han er jo ikke specialist i russisk historie, Tucker Carlson. Det kan vi jo tydeligt høre. Men det jeg også vil høre her, Jens Jørgen Nielsen, nu har jo Putin så, og vi ved jo selvfølgelig intet om, hvad der ligger bag den her aftale. Vi ved ikke, hvad Tucker Carlson om han har skulle give noget, om Putin har skulle godkende noget, om de har haft redigeringsret. Det fremstår fuldstændig uklart, og det ved vi ikke. Det er ikke sikkert, at vi nogensinde får det at vide. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, synes du, fordi det kan jo være, det der har været Putins mission, at Putin fremstår mere sympatisk nu, og han har givet et interview? Jeg tror, det er svært at sige. Altså, der er mange, der ikke vil synes det. Lad mig sige det. Der er mange, der bare bliver bekræftet i deres opgave. Hvad synes du? Jamen, jeg ved ikke, fordi jeg har sådan ligesom beskæftiget mig med ham på en anden måde også, ikke? Jeg synes måske kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen, der ligesom begynder at tænke på den her måde, jamen på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo snakke med den mand. På et eller andet tidspunkt, så skal vi jo komme til et forhandlingsbord. Fordi de opfattelser, der har været udbredt i Vesten om, at Rusland vil bryde sammen, Ukraine vil vinde krigen, de viser sig jo nok ikke at holde stik, eller det er jo ret usandsynligt, at de vil holde stik. Meget tyder jo på, at Rusland er blevet i hvert fald økonomisk stærkere. Rusland er blevet militært stærkere. Det er der ganske mange vestlige militære, amerikanske militære folk, der siger. Og hvis det ligesom holder stik, så står vi jo der, jamen skal vi så selv i krig med Rusland? Skal NATO så sende soldater til Ukraine? Og skal vi så indlede en helt stor krig? Det er jo det perspektiv, som det store perspektiv, vi skal forholde os til. Hvis vi ligesom, hvis vi vælger det, så er vi jo tæt på udryddelse, for at sige det, som det er. Jens Jørgen Nielsen, mulighed, ja. Det er jo sådan, jamen det er jo ret vigtigt, ikke? Fordi det kan godt være, der er ikke mange, der kan lide Putin i Vesten i virkeligheden, ikke? Men vi er jo nødt til ligesom at forholde os til, hvordan holder vi os sikkerhedspolitisk til Rusland i forhold til Ukraine? Skal vi opskalere krigen? For eksempel, og hvis vi ligesom vælger en forhandling, så skal vi jo forstå Putin, forstå, hvordan han tænker. Og det er ikke det samme som at være enig med ham. Det er meget vigtigt. Man skal forstå ham rigtigt. Og det der bare grine af ham og synes, han er idiot, og han er syg og sådan nogle ting, det kan man da godt mene. Men hvis du skal til en forhandling, og du på et eller andet tidspunkt skal til at, ligesom, at aftale nogle andre rammer, Jens Jørgen Nielsen, så mener du, man skal tage alvorligt. Vi har 10 sekunder til det, så jeg skal bare spørge dig helt kort. Nu er det interview lavet, det ligger derude, det er godt 2 timer langt. Du selv underviser tit i Rusland, russisk historie og andet. Vil du bruge det her? Ja eller nej? Ja, helt sikkert ikke, fordi jeg synes, det bliver sådan, det er godt sammenkog af hvordan, ikke bare Putin, hvordan ganske mange russere, de tænker. Godt. Jens Jørgen Nielsen, du er historiker og forfatter til flere bøger om Rusland. Tak, fordi du kunne komme med dit bud i dag. Selv tak. Og tak, fordi du lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, dykke ned i, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne@247.dk. Bag den her udsendelse er Peter Marstall, mit navn er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør.